दौलत की शान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान, कि घर घर में खुशियाली हो, सदा सुख की हरियाली हो। नहीं चाहिए रंग महल ना धन दौलत की शान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान। जन्म दिया है तू ही पालनहार, तेरी दया से फूले फले हम सब का घर संसार। चाहिए हीरे मोती, नहीं चाहिए हीरे मोती ना रत्नों की खान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान। बदले दुख देने की अगर भावना तेरी, दुख को सहने की शक्ति दे यही प्रार्थना मेरी। दुख के बदले दुख देने की अगर भावना तेरी, दुख को सहने की शक्ति दे यही। किसी के आगे हाथ न फैलाए, अपनी मेहनत का सुख पाए इतना दे वरदान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान, कि घर घर में खुशियाली हो, सदा सुख की हरियाली। नहीं चाहिए रंग महल ना धन दौलत की शान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान।